którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czy instruktorzy i kobiety w ciąży również powinni zapinać pasy? Chce tego Fundacja Rzecznik Praw Kursanta i pisze do resortu infrastruktury. Prezydent, dziękuję za przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej. Program oznacza m.in. większe pieniądze na walkę z rakiem. Zawodowi gracze i fani wirtualnych zmagań zjadą do Katowic. Pod koniec miesiąca ruszy Intel Extreme Masters. A na początek pytanie, czy instruktorzy i kobiety w ciąży również powinni zapinać pasy w samochodzie? Dzisiaj nie muszą tego robić. Fundacja Rzecznik Praw Kursanta chce to jednak zmienić i wysłała już petycję do resortu infrastruktury. W przypadku instruktorów nic nie stoi na przeszkodzie, aby pasy zapinać, zwraca uwagę Tomasz Kulik, ekspert nauki jazdy. Przepis jest z czasów, kiedy były pasy statyczne, zapinane na sztywno. Auta się zmieniły, pasy mamy samozwijalne, regulowane. I przy obecnym natężeniu ruchu nie ma podstaw do tego, żeby instruktor pasów nie zapinał. Instruktor? No to przecież wychowawca. Filip Grega z Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. To osoba, która prezentuje temu młodemu, przyszłemu kierowcy właściwe postawy, nie tylko wiedzę, umiejętności, ale również postawy. To też niezapinanie pasów, no jest deprawujące na pewno. Drugi aspekt, niezwykle ważny, to właśnie bezpieczeństwo. Instruktor, który jest niezapięty w samochodzie w sytuacji zdarzenia drogowego, kolokwialnie mówiąc fruwa po kabinie pojazdu, może swoim ciałem skrzywdzić tego kierującego. W przypadku kobiety w zaawansowanej ciąży odpowiednie zapięcie pasów także jest bezpieczne. A jeśli chodzi o petycję, to Ministerstwo Infrastruktury obiecało przyjrzeć się postulatowi fundacji. Więcej na ten temat po 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej dziękuję rządowi prezydent Andrzej Duda. Na temat programu rozmawiano dzisiaj w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie śledziła Sylwia Białek. Co roku w Polsce notuje się około 160 tysięcy zachorowań na raka, przy czym 100 tysięcy pacjentów umiera. Wzrastająca liczba zgonów to przede wszystkim efekt zbyt późnej wykrywalności. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w najbliższych latach zachorowań na raka będzie więcej. Tak, przewiduje się, że u nas zachorowań na choroby onkologiczne będzie o 15% więcej niż dziś w ciągu 5 lat, o 28% aż więcej w ciągu najbliższych 10 lat. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że przyjęcie przez rząd Narodowej Strategii Onkologicznej jest wielkim świętem dla polskich pacjentów. Do tej pory bowiem takiego dokumentu nie było. Wreszcie mówimy o tym, że tak wdrożymy szczepienia HPV. To jest działanie, które może wyeliminować raka szyjki macicy. Tak wdrożymy cyfrowe mamografy. I to już w 2024 roku. Nie będzie innych. Od przyszłego roku do 2023 nakłady na onkologię mają zwiększyć się do 450 milionów złotych rocznie, a od 2024 do 30 mają wynosić 500 milionów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Profesor Teresa Czerwińska jest kandydatką Polski na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, poinformował o tym minister finansów Tadeusz Kościński. Teresa Czerwińska od stycznia 2018 roku do czerwca zeszłego roku była ministrem finansów. Później została powołana do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Rosyjska Polonia pamięta o rodakach, ofiarach stalinowskich represji. Przewodnicząca wspólnoty polonijnej w Kotłasie na północy Rosji złożyła kwiaty na ich mogile. W tym roku mija 80. rocznica rozpoczęcia deportacji naszych rodaków z Kresów w głąb Związku Radzieckiego. W Kotłasie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Pierwsze wagony z polskimi rodzinami wyruszyły w głąb Rosji w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku. Początkowo znaczną część deportowanych przywożono do Kotłasu, gdzie znajdował się tak zwany obóz przejściowy, wyjaśniła w rozmowie z Polskim Radiem historyk ze Szkolnej Izby Pamięci poświęconej ofiarom stalinowskich represji Milutina Kłapijuk. Ich odprawiali w posiołki. Wysyłano ich do osad w Kotłaskim i najbliższych rejonach, gdzie bardzo wiele osób zmarło z powodu ciężkich warunków życia. W Kotłasie zmarł z głodu i wycieńczenia m.in. polski aktor, reżyser i piosenkarz Eugeniusz Bodo. Na miejscowym cmentarzu Makaricha znajduje się jego symboliczna mogiła. Kotłas, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

drive you insane. I surrender to you. I surrender to you. I surrender to you. I'm begging death, ready at last. I can't face the future, I can't shake my past. I'm feeding the lion with my own soul. I disintegrate, I'm losing control. To było pierwsze nagranie, które poznaliśmy z nowej płyty projektu Me and That Man. To też jeden z pierwszych artystów ogłoszonych na tegoroczny Cieszanów Rock Festival. Między 20 a 22 sierpnia tego roku zagrają właśnie Me and That Man, Batuszka, Psy Wojny, Cela numer 3 i Mulk, który zagra teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mam celu, nie mam celu.

Pierwsze zaproszenie, przypomnę, jeszcze bez stuprocentowej gwarancji powodzenia i z prawdopodobną datą 14 dzień marca. To jest sobota o 20 w Studiu Osieckiej. Agnes Obel z zespołem na pewno zagra i Broken Sleep i inne utwory z najnowszej płyty. A 7 dzień marca, niespodzianka, bo po raz pierwszy o tym mówimy. W Studiu Osieckiej przez około pół godziny tylko z fortepianem i swoim niezwykłym głosem Rufus. Come and get me. 7 marca w Osieckiej, przypomnę, Rufus Wainwright, 30-minutowy recital, fortepian i jego głos. Za niecałe 20 minut będzie 4 po południu, teraz już nie mamy zaproszeń, ale chcieliśmy opowiedzieć o tym, co zdarzyło się niezwykłego w studiu Osieckiej w ubiegły wtorek, czyli przedwczoraj, punktualnie o 12 w południe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie piosenki akustycznie, w tym jedną dwa razy, bo musieli poprawiać, a raczej chcieli poprawiać, bo coś było nie tak. Grupa Inhaler odwiedziła studio imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek, w samo południe, a potem jeszcze udało mi się nagrać z nimi rozmowę. Piosenki i ta rozmowa w Trójce w najbliższą sobotę po 19. Na sam koniec wywiadu, i to był najsympatyczniejszy chyba jego moment, powiedziałem, że wprawdzie nie było żadnych pytań o ojca, ale jedno jednak chciałem zadać. Czy przypadkiem nie sugerował, żeby grupa, której przewodzi jego syn, nazywała się U2? Panowie chórem odpowiedzieli nie. Grupa Inhaler ze swoim liderem, synem słynnego Bono, wystąpiła w Trójce bez publiczności niestety, a efekty tego występu w najbliższą sobotę po 19. Teraz już nie rozdajemy zaproszeń, bo musimy najpierw potwierdzić, że wszystko się może udać, ale szanse są

a circuit's end. The house we lived in, stricken with blight, finding ways to kill the pain. Let the river run wild. Dreams shattering, aerial sound. Scrape the lacquer. Can't you see it's all time? My words to illustrate, finding ways to end the pain. I let the river run wild. Dreams shattering. Zespół Katatania i Lakier. Skończymy bardzo niezwykłym wydawnictwem z wytwórni Sub Pop. To bardziej chyba spektakl teatralno-muzyczny niż po prostu płyta. Zespół nazywa się Clipping. My zagramy jeden z przerywników, a nie utwór, który najbardziej nas chyba zaciekawił. Jutro w LP Trójce ostatnie zaproszenie na koncert Agaty Karczewskiej w najbliższą niedzielę, a my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Do usłyszenia. I know it's simply crazy, Dr. Fox, but I can't get these thoughts out of my head. These people, they want something from me. It is called paranoia, Cynthia. I would like to try a somewhat unconventional procedure with you, if that is acceptable. I believe it will alleviate these visions you are experiencing. Well, if you say so, Doctor. Please, have a seat. I am going to hold up my watch, and I want you to look at it. I want you to keep your eyes on it, follow it as it swings. Do not look away. Excellent. Your eyes are getting tired. As you become aware of how heavy your eyelids are, feel your entire body relax. Deeper now. Take a deep breath and just let it go. And as you exhale, let your shoulders shrug. Feel your body go limp. Imagine you're an old coat thrown over the back of a chair. You are completely relaxed now. In front of your face, picture a dark red cloud. Observe it floating inches before your lips. Feel the heat radiating from it, almost too much to bear. And as you take another breath, suck the cloud deep in your lungs. Feel it fill your body. Feel its heat spread through your limbs. And with each breath, feel the churning cloud of hate and darkness as it seeps into every cell of every organ, priming them, preparing them to accept into your soul. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Wiśnia, Kaśka Sochacka. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Mówimy jak jest. Dzieci lubią, gdy chrupie, dlatego złote baluszki Frosty są aż tak chrupiące. Soczysty filet w chrupiącej panierce. Wypróbuj złote paluszki rybne. Frosta, smaczna i prosta. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia